पोइ इब्राहिम जी कौम जी वरंदी हिन चवण खां सवाइ बि कान हुई त उन खे कुहो या उन खे साड़ियो। पोइ अल्लाह खेसि बाहि खां बचायो। बेशक हिन अहवाल में मञीदड़ कौम लाइ वॾियूं निशानियूं आहिनि।